Jeg sidder på min sengekant, da solen bryder frem. Jeg skutter mig forventningsfuld, hvad har den i sit gem? Og mens vi begge vågner helt, jeg ser en parallel til livets gang fra morgen bryd til kvæld. Som solen står jo livet op, med håb men uden magt, og sindet stræber stadig op mod styrke, lys og pragt. Og mørke skyer og tågedis kan skabe kuldegys, så slukker det dog aldrig livets lys. Som solen har sin største kraft omkring sit højdepunkt, for livet vældig virketrang, det er jo stadig rundt. Det er en optimismens tid, det gærer og det gror, det blomstrer og der høstes på vor jord. Som vintersol og sommersol har vidt forskelligt magt, må mennesker tage chancer og tilfældighed i akt. Men livets mening er i mindre grad at nå et mål, kun stræben holder i livets bål. Som solen har sin sikkerhed, en evighedens lov, har mennesket altid haft sit håb, sin tro og sit behov. Vi ved hver gang, hvor sol går ned, at den står op på ny. Vi har en drøm om evig morgengry. Jeg sidder på min sengekant, hvor sol er på et ned. Jeg skutter mig forventningsfuld, jeg tror, jeg ved besked. Når blot hver dag jeg vågner til, der er sjov og sysselsat, så kan jeg leve med en evig nat.